إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إنه قد فاز المتقون. أي نبزانك كتك إيمان نوصي سبب أن أوصي نفسي أنك قدام وزيما لكم شاء الله تبارك وتعالى إنه قد فاز المتقون كان حقيقة ومن فاول ونكم شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمائه أن سيبك القرآن: ولولا قرية آمنت فنفاها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. نعم دوزانك في إيمان الله تبارك وتعالى فهو عظيم يلي متكوفو الله سبحانه وتعالى فهو القادر يلي مويزة أبايا أنويزة أكاليلتا بلا نانويزة أكاليوندو بلا يلي الله سبحانه وتعالى ندي أنويلتا متتريزة كيسا يلي ندي مونيكو يوندو إيه نبزان باتك إيمان سسايبي واتوينجي katika mioyo yao wana wasiwasi, lakini pia wengine tayari huzuni umetanda kuhusiana na ugonjwa wa mlipuko ambao umetokea katika dunia katika zama zetu hizi, ugonjwa wa corona ambao unapatikana katika nchi za Iran na katika nchi za China na sehemu nyinginezo. Sasa hivi punde kuna mchina mmoja ambaye alikimbilia kwa ndugu zetu Zanzibar akakutwa na huo ugonjwa. Sasa watu wakawa wanahangaika, maana ni ugonjwa ambao ukiingia mahala watu wanakatika, akifaulu anakufa huyu. Kwa hivyo lazima watu wawe na wikaya, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam anasema likulli da'in dawa, kila ugonjwa basi una dawa. Sasa kuna dawa nyinginezo ni dawa hisia na nyinginezo ni dawa maanawia. Kuna dawa nyingine ni hisia, bi maana unachukua paracetamol mathalan unameza, lakini kuna dawa nyingine ni dawa za kiroho, ni dawa za kiroho. Yani imani yako ndio ambayo kwamba itakuokoa katika majanga, lakini pia imani yako ndio ambayo kwamba itakufanya wewe uweze kutumbukia katika majanga. Ndugu zangu katika imani, hakika imekuja hadithi an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, akasema: Samiitu Rasulullah, nilimsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yakulu akisema, man qala bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim thalath marrat. Asema nilimsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema haya maneno kwa moyo wote atakayesema bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa, kwa jina la Allah ambalo kwa utukufu wa jina hilo au kwa utukufu wa Allah tabaraka wa taala, basi la yadurru shay'un, hakuna kitu chochote kitakudhuru au kitadhuru katika ardhi wala katika mbingu. Kala wa huwa as-sami'u al-'alim, na Allah tabaraka wa taala ni msikivu kisha ni mjuzi. Atakayesema haya maneno thalatha marrat, mara tatu, lam tusibhu faja'atu bala, lam tusibhu faja'atu bala, mtu huyo hawezi kupatwa ni balaa, janga lolote, ugonjwa wa mlipuko umekuja kwenye mji, unamaliza wenzako wewe, kila kuchapo unaomba dua hiyo, basi Mtume alayhi salatu wasallam anasema lam tusibka, wewe huo ugonjwa hautakupata. Kwa sababu gani? Umejikinga na Allah tabaraka wa taala ambaye ndiye mlinzi wa kila kitu, aliyeumba ugonjwa na akawa ni mwenye kuumba hizo dawa. Maana hata ukinywa dawa yeye ndiye anaponya. Fa idha maridtu wa idha maridtu fa huwa yashfini. Ibrahim alayhi salam asema hakika mimi nitamwabudu Allah ambaye nikiumwa yeye ananiponya. Sasa wewe utakunywa dawa, lakini ujue mponyaji ni Allah. Wangapi wanaumwa wanakunywa dawa mpaka mambo yanakwisha, ndipo wanaongezewa na kupumua na vipimo na mengine, lakini wanakufa hivyo. Lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiye munazzilu daa, ndiye mwenye kuteremsha gonjwa, lakini pia yeye ndiyo mponyaji. Hivyo Mtume alayhi salatu wassalam akaendelea asema, atakayasema haya maneno mara tatu, basi likaja balaa, lam tusibhu, balaa, matatizo, majanga, ugonjwa, mlipuko na nini, yeye hautompata atakaposema hayo maneno, hata yusbiha, mpaka yani atakingwa kuanzia hiyo jioni mathalan mpaka itafika asubuhi. Wa man qala hina yusbihu, na atakayesema asubuhi maneno haya thalatha marrat, mara tatu, lam tusibhu faja'atu bala'i, hatopatwa ni gonjwa lolote la mlipuko, balaa yoyote ile, tatizo lolote lile, hatta yumsi, mpaka itakapofika jioni. Rawahu Abu Dawud wa ghayra, hadithi hiyo kaipokea Abu Dawud na wengineo. Kwa hivyo sisi tunawaambia ndugu zetu, kwa sababu nimewasikia kama watu watatu au wanne wakilalamika, jamani dua zenu, ugonjwa ushaingia Zanzibar, huu sasa itakuwaje? Tutasema hivi, watu wajikinge na kinga za kisheria pamoja na kuchukua sababu za hisia, Allah tabaraka wa taala ataupeleka mbali ugonjwa huu. Lakini pia miongoni mwa mambo yanayopelekea Allah tabaraka wa taala kuepusha matatizo na majanga, al-iktharu min qawli Allah taala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, kukithirisha kauli ya Allah tabaraka wa taala akimnukuu Nabi Yunus alayhi salam, la ilaha illa ant, hakuna mola wa haki isipokuwa wewe Allah tabaraka wa taala, subhanaka, kutakasika na mabaya ni kwako, inni kuntu min adh-dhalimin, hakika mimi nilikuwa ni katika watu waliodhulumu nafsi zao. Nabii Yunus alayhi salam ayazungumza haya maneno akiwa ndani ya tumbo la samaki. Tayib, biliktisar, ilikuwaje? Nabii Yunus alitumwa ni Allah tabaraka wa taala kwa watu 100,000 awalinganie, kisha wale watu wakakataa kumtii Yunus na kumfuata moja kwa moja, watu wakakataa. Yunus alayhi salam akawaambia, kama hamtaki kunifuata, sasa mimi nakupeni siku tatu tu, Allah tabaraka wa taala anakuteremshieni adhabu hapa mlipo, kisha mimi naondoka niwaache nyinyi na adhabu ya Allah. Yunus akaondoka akaelekea baharini. Alipofika kuna jahazi akaingia ili aondoke kwenye ule mji. Lakini Allah Tabarak wa Taala hataki Yunus aondoke kwa sababu da'i lazima uthubutu. Da'i lazima uwe ni mtu ambaye kwamba umegangamara, misukosuko unakutana nayo, lazima ujizuie nafsi yako. Yunus akasema mimi naondoka, akamwambia Mwenyezi Mungu usiondoke. Akaondoka Yunus alayhi salam. Wale watu walipoona Nabii Yunus ameondoka na kashawaahidi baada ya siku tatu kutatokea matatizo hayo, wakaondoka kwenye kile kijiji cha Nainawa. Kijiji kinaitwa Nainawa kule Musil. Basi wakaondoka wale watu wakaenda mpaka jangwani, watoto, kina mama, watu wazima wakaenda rekebisha nani? Wakaenda mpaka jangwani. Walipofika jangwani kule, fakanu yatadharrauna amana Allah, wakaanza kumuomba Allah tabaraka wa taala kwamba sisi tumekosea, ya rab tusamee, tumemuudhi nabii wako mpaka amekasirika na ametuahidi adhabu, kwa hiyo tusamee ya rab. Basi wanyama wakapiga magoti, kondoo, mbuzi, ng'ombe, ngamia, wakapiga magoti chini kwa hiyo dua ambayo kwamba inaombwa, kisha wakaamini wote. Baada ya kuamini, Allah tabaraka wa taala akawaondolea ile adhabu, ilikuwa tayari shakuja. Allah subhanahu wa taala asema, falaula qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma yunus. Hapatokei basi kijiji au maonaje kijiji kikawa ni chenye kuamini, kikaamini kama walivyoamini watu wa Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizi fi hayati dunya wa mata'nahum ilahi. Walipoamini tukawaondolea adhabu ya kudhalilisha, maana alikuwa amewapangia wapi adhabu kali. Lakini sasa tukawaondolea baada ya wao kumuomba Allah tabaraka wa taala na kutubia na kurudi kwake na kunyenyekea, Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea ile adhabu. Enyi ndugu zangu katika imani, hakika dua ni jambo adhimu jidan ambalo litakufanya wewe likuondoshe kwenye matatizo na mabalaa. Basi wale watu wakaondolewa ile adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala anukuu habari hizi katika surati As-Saffat, anukuu habari hizi katika surati Al-Anbiya, anukuu habari hizi katika surati Nun. Ukizitaka huko utazipata. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea ile adhabu. Kisha Yunus sasa, Yunus kule kwenye jahazi, Allah akampa mtihani. Jahazi likawa linainama chini ya maji, linazama. Watu wakaona lazima tupige kura, nani tumrushe kwenye maji ili sisi wengine tupone. Kila kura ikipigwa inaangukia Yunus. Hapana, huyu nabii haiwezekani, tumrushi kwenye maji. Piga tena kura, ikipigwa inaangukia Yunus. Mara tatu Yunus alivyoona wale watu kumrusha hawataki na kura zinaangukia kwake, akavua nguo zake akajirusha mwenyewe. Alipojirusha, Allah tabaraka wa taala kashamuandaa samaki ambaye amemuhusia huyo anayekuja, mmeze tu, lakini usimvunje mfupa wake wala usingate nyama yake. Hayo maneno kayazungumza Ibn Kathir rahimahullahu taala wakati akiisherehesha hiyo aya niliyotanguliza hapo nyuma. Fala kulli hal, akamezwa na samaki yule akiwa ndani ya tumbo la samaki, akakumbuka kwamba mimi nilikuwa Allah tabaraka wa taala hataki niondoke kule. Kwa hiyo nimeondoka mimi bimaana nimeasi, kwa hiyo lazima nirudi kwake ndio nitaondokana na haya matatizo. Ndio asema qala Allahu azza wa jalla wa dhannuni idh dhahaba mughadhiba. Na dhannun katika sura al-anbiya hiyo, na dhannun alipoondoka, dhannun bimaana nabii Yunus alipoondoka akiwa amekasirika, fadhanna alla naqdir alayhi, akadhani kana kwamba sisi hatuwezi kumtia mkononi. Allah subhanahu wa ta'ala anayazungumza haya ndani ya Qur'an, fadhanna alla naqdir alayhi, akadhani kwamba sisi hatuwezi kumfinya mahali padogo. Ibn Kathir asema ile ilikuwa ni siji iliyoandaliwa kwa ajili ya Yunus kwa kosa alolifanya, kuambiwa usiondoke akaondoka. Kwa hiyo ile ilikuwa ni jela yake maalumu, amewekwa pale na aina zote za adhabu alizipata, kwa sababu alitoka pale baada ya kutapikwa anaumwa kweli kweli na madonda mwilini. Kwa hiyo ni kama vile vile siji au jela. Qala fanada fi dhulumat, fanada fi dhulumat. Yunus alayhi salam akakumbuka, akamwita mola wake akiwa ndani ya giza la tumbo la samaki. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa ant. Angalia tauhid, hakuna kitu kinamwokoa mtu na majanga na matatizo kama tauhid, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala. Wallahi shay'un adhim, ni jambo kubwa mno. Wa nahnu jarabna, na sisi tumelijaribia jaribio hilo tukaliona matunda yake. Tauhid wallah. Yunus akasema subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hapana, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe Allah tabaraka wa taala. Kutakasikana mabaya ni kwako. Inni kuntu minadh dhalimin, kwani mimi nilikuwa ni katika watu waliodhulumu nafsi zao. Allah sema fastajabna lahu wanajainahu min alghamm, tukamuitikia. Angalia kama alivyowaitikia wale watu wa kule Nainawa, eh, almusili waliokwenda katika jangwa wakaomba adhabu isiwashukie. Baada ya dua, basi huku Yunus naye alivyoingia kwenye mlango wa dua akaomba, Allah sema fastajabna lahu, tukamjibu Nabii Yunus. Wanajainahu min alghammi, kisha tukamuokoa kutokana na dhiki aliyokuwa nayo wakati ule. Wakadhalika nunjil mu'minin, na kama hivyo hivyo tunawaokoa na tunawaepushia na balaa na matatizo waumini. Na nyinyi ni mashahidi katika wale waliona kumbukumbu miaka ya nyuma iliyopita takriban 15 mpaka 20. Kuna bwana mmoja hapa alijifanya kibaka, akaenda kataka kumbaka dada mmoja uko nje ya Tinu. Aliungua yule dada wa watu, Muislamu anasali sala tano, alipotaka kumbaka aliungua. Hakadha Allahu tabaraka wa taala yunjil mu'minin, basi ndio hivi Allah anawaokoa waumini. Kwa hiyo hata wewe maadamu ni muumini, wakati wa balaa na matatizo usikurupuke kwenye matunguri, usikurupuke kwa wale wa kienyeji. Ashirk dhulmun adhim, ushirikina ndio dhulma kubwa, na matatizo yote na mabalaa yote yanayopatikana ni kwa sababu ya shirki. Na kama unataka faraja na kuepushwa na majanga, basi kuwa mshiriki, kuwa mtu wa tauhidi, Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea matatizo yako. Qala al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya. Al-Hafidh Inaduddin Ibn Kathir wakaza kitafsir aya hii, wa kadhalika nunji al-mu'minin, na ndio hivyo tunavyookoa waumini. Qala ali idha kanu fi shada'idi, wanapokuwa katika shida mbalimbali, da'una au da'una, wakatuita sisi, munibina ilaina, wakiwa ni wenye kunyenyekea kwetu sisi. Wala siyama idha da'u bihadha ad-du'a, na hasa hasa wakiomba na hii du'a ya Nabi Yunus alayhi salatu wassalam. Thumma awrada hadithan 'anil nabi, kisha akaleta hadithi kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam. Qala, kwa mtume akasema, da'watu dhinnuni, ikumbukeni dua aliyoiomba dhinnuni. Adhinnuni ni jina la samaki, lakini sasa akabandikwa nalo Yunus kwa kuwa yeye ndo alitumbukizwa katika tumbo la samaki. Qala da'watu dhinnuni idda'a biha wa huwa fi batni al-huti, aliyoiomba dua hiyo akiwa ndani ya tumbo la samaki. Madha qala, la ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin, asema lam yad'u bihadha rajul, hakuna mtu yoyote atakayeomba dua hii fi shay'in, katika kitu chochote, janga lolote ambalo limempata, qattu illa istajaba Allahu tabaraka wa taala lahu, isipokuwa Allah atamjibu maombi yake na atamuondolea matatizo yake. Ni dua ambayo inatumika sana kwa wanazuoni na ulamaa wanaofahamu haya mambo. Na ndio maana mara nyingi tunawaambia watu, ketini msome. Katika kusoma kuna fadhila nyingi ambazo mtakuwa mnazifahamu. Mtu anaweza kukuona, huyu jamaa mchawi nini? Mbona harogeki? Kumbe wewe una lolote. Ni zile dua na kinga ambazo unazifanya za tahsinati na adhkari za asabahi wal masaa. Kwa hivyo ndugu zangu, ni katika imani, mlango wa dua ni mlango mpana, na tunatakikana kila wakati tuwe tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo hii dua ya Nabii Yunus alayhi salam. Qala al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim Allah mrehema anasema, fi al-fawaidi, katika kitabu chake alichokiita al-fawaid, fama dufi'at shada'id ad-dunya, hazijapelekwa au hazijaondolewa shida zote za dunia, haziondolewi ni Mwenyezi Mungu, au hakuna kitu kinachoondoa shida za dunia, bimithili tauhid, mfano wa tauhid. Yani ukiwa na matatizo, majanga, shida, magonjwa ya mlipuko kama hayo kina corona na nini, wewe rudi kwenye tauhidi, kuwa muwahid, mpwekese Mola wako, acha ushirikina, acha uasherati, utajikuta wewe ni mwenye kusalimika. Qala walidhalika kana du'aul karb bitauhid, na ndio maana ikawa dua ya matatizo ni tauhidi. Wadawatu dhinnun, na yake ileta wadawatu dhinnun, na dua ya dhinnun alati, ambayo kwamba mada biha makrubin, haitumii mtu yoyote aliye na matatizo na shida akaitumia dua hii, illa faraja Allahu karbahu, isipokuwa Allah tabaraka wa taala anamuondolea janga lake hilo, bitauhidi, kwa tauhidi ambayo inapatikana ndani ya dua hii. Fala yulqi fil kurbi al-izam illa shirk, hakuna kitu kinaingiza watu kwenye matatizo makubwa isipokuwa ushirikina, ndio namba moja unaopeleka watu kwenye matatizo. Wala yunji minha illa tauhid, na hakuna kitu kinamuondoa mtu kwenye mabalaa na matatizo makubwa isipokuwa ni tauhid. Fahuwa mafza'u alkhaliqa wa malja'uha wa hasinuha au wa hisnuha wa ghiyatuha wa billahi tawfiq, asema tauhid ndiyo mfadhaiko wa viumbe. Kiumbe kikiona kina matatizo mengi, basi kirudi kwenye tauhidi, kimpwekeshe Allah tabaraka wa taala, kimuombe yeye, alafu kimtegemee Allah tabaraka wa taala, kijikinge na Allah kwa tauhidi, katika dua zake za istighatha kiwe kinazifanya kupitia tauhidi ya Allah tabaraka wa taala. Kiumbe hicho basi Allah tabaraka wa taala ukikubalia maombi yake, kisha akasema wa billahi tawfiq. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، alimezwa na samaki Yunus akiwa ni mwenye kujilaumu au ni mwenye kulaumiwa. Maana kwa nini kaondoka Nainawa kwenye kile kijiji? Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala asema wa inna Yunus lamina al-mursalin, hakika Yunus ni katika watume, watu waliotumwa wajumbe. Wa inna Yunus lamina al-mursalin idh abaqa ila al-fulki al-mashhun, alijokimbilia kwenye jahazi lililosheheni fasaha mafakana min al-mudahadhin, kura ikapigwa akawa yeye ndio iliyomwangukia kura. Kwa hivyo yeye ndio atakana atupwe katika maji, fasaha mafakana min al-mudahadhin, faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim, akamezwa ni samaki aliyakuwa ni mwenye kulaumiwa. Falaula annahu kana min al-musabbihin, laiti huyu bwana si kwamba alikuwa ni katika watu wenye kumsabih Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, angebakia kwenye tumbo lile la samaki mpaka siku ya kufufuliwa viumbe. Basi kwa kuwa ni mtu wa tasbih, ni mtu wa dua, aliporudi kwa Allah tabaraka wa taala Allah asema fanabadnahu bil'ara'i wa huwa saqim, tukamtupa mchikavu fukweni aliyakuwa ni mgonjwa hajiwezi hapo alipo. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqutin, kisha tukamuoteshea mti wa tikiti maji, kitu kama hicho ambao ilikuwa ni kama dawa kwake yeye. Fa arsalnahu ila 100,000 au yazidun, kisha pale tukamwambia baada ya pale sasa nenda tena kwa watu 100,000 na zaidi. Fa amanu, alivyofika tu wakawa wameamini wote. Wa matanahum ilahi, kisha tukawapa neema tukawaneemesha mpaka muda maalum. Hakadha Allah tabaraka wa taala idha rajata ilayhi, basi hivyo ndivyo alivyo Allah, ukirudi kwake sawasa ukaacha maasiya, Allah atakunusuru kwa majanga na matatizo. Wa anibu ila rabbikum wa aslimuna, basi rudini kwa mola wenu na mjisalimishe kwake. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote. Ndugu zangu katika imani, kipengele cha mwisho ambacho nitataka nikitaje kuhusiana na hii mada, tawakkil mawadhi'a allati fiha alwaba, watu wanatakikana wajikinge na kuenda sehemu ambayo inaambiwa wakati huo ina ugonjwa wa mlipuko, ina kipindupindu, ina corona, ina mabalaa gani, ugonjwa wote wa mlipuko. Ukiambiwa uko sehemu fulani, basi mtu hutakikani kuenda sehemu hiyo. Kadhalika na wale walioko mle ndani hawatakikani watoke kuenda miji mingine. Jambo hilo hatulizungumzi tu hivi hivi, ni jambo lina dalili za kitabu na sunna kutoka kwa salafu saleh wema waliotangulia. An Abdullah ibn Amir radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Amir radhi za Allah ziwaendee yeye na baba yake, anna Umar radhiyallahu anhu, kwamba Umar ibn al-Khattab radhi za Allah zimuendee, lama kharaja au kharaja ila Shami, alitoka kutoka Madina aelekea Shami. Falamma kana bi Sarga, alivyofika mahala ni karibu kidogo na Shamu panaitwa Sarga, ikamjia habari balaghahu anna alwabaa, ikamfikia habari kwamba ugonjwa wa mlipuko, kipindupindu au ugonjwa gani, lakini ni ugonjwa wa mlipuko ambao unakata watu kwa lisali moja, labda watu 100 wameshakufa. Ugonjwa wa mlipuko upo katika ndani ya Sham. Kad waqa'a bisami, fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf, bas katika ule msafara walikuwa wako na Abdurrahman ibn Auf. Kabla ya Abdurrahman ibn Auf alikuwa ameenda kujisaidia, masahaba wametulia, ndipo zikaja hizo habari. Umar akawaambia watu, sikilizeni, kama huko kuna ugonjwa wa kipindupindu, sisi hatuondoki tukaenda huko, bali tunarudi Madina. Baadhi ya watu wakasema, ya amira almu'minin atafiru min qadarillah, yaani unakimbia na kadari ya Allah, waingie kwenye mji bwana, kama ni kadari ya Allah uugue, unaweza ukaugua popote pale, kwa nini usiingie? Ingia kwenye mji wa Sham. Umar akasema hapana, mimi siwezi kuingia katika mji huu, haiwezekani. Katika mambo ambayo kwamba maulama wanatuambia kwamba Umar alipatia kabla dalili hajaipata jambo, miongoni mwa hayo ni hili jambo. Jengine pale alipomwambia Mtume, unaonaje hawa watu wanaingia ingia tu katika nyumba yako kila siku hawana hodi, kwa nini usiweke nidhamu ya hijabu kwenye nyumba hapa, wanawake wavae stara vizuri, wajifunike miili yao? Allah tabaraka wa taala akaiteremsha aya kusapoti maneno ya Umar, akaiteremsha aya kusapoti maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kwamba wa idh sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, aya kashuka kwamba mkitaka kuwauliza vitu vyovyote vile, mambo maswali nini, wanawake waulizeni nyuma ya hijab. Hatimaye mwisho akaja kateremsha jilbab. Jambo jingine, al-Kaaba, walikuwa watu wakishamaliza kuzunguka al-Kaaba watu wanapata taabu, hawajui waswali wapi. Umar akamwambia, ya Rasulullah, awala natakhudhu maqama Ibrahima musalla, kwa nini tusifanye hii maqamu Ibrahim, kila anayekuja akimaliza al-Kaaba yake kuzunguka huko aje hapa asali. ikateremka aya watakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ifanyeni maqami Ibrahim ni sehemu ya kusalia. Hadha huwa Umar. Mtume anasema law kana hunaka ba'di nabiyyun mulham lakana Umar, ingelikuwa baada yangu kuna nabii mwenye kupewa ilhamu au kufunuliwa, basi angekuwa ni Umar. Jengine tukio, watu wa Badri, Asra Badr, ambapo walikuwa mtume amewakamata, Abu Bakari akatoa rai, ya Rasulullah usiwaue bana, hawa tuwafundishe lugha yetu, watatufundishia watoto wetu na nini. Umar akasema mnakata vichwa, haya jamaa wametudhalilisha kule Maka, we kata. Mtume akachukua rai ya Abu Bakar akawasamehe, wakafundishwa. Aya ikashuka inamsapoti Umar. Basi katika hayo ni hili tukio la Sham. Umar anasema mizingi, kuna kipindupindu huko, sikanyagi. Aambia ni masahaba, unakimbia uko wapi? Na kaja anasema hapana, tusubirieni kwanza Abdurrahman bin Auf aje tumuulize. Alipokuja Abdurrahman bin Auf akaulizwa, kale akasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Allah swalla na salamu zimwende, idha sami'tum bihi bi ardhin fala taqdamu alayhi, mnaposikia ugonjwa wa mlipuko, kipindupindu, sijui mkorona na jambo lolote ambalo la kulipuka, mkalisikia liko kwenye ardhi fulani, fala taqdamu alayhi, msiingie. Wa idha waqa'a bi ardhin wa antum biha, na ukitokea ugonjwa wa mlipuko nanyi mko humo ndani, fala takhruju, msitoke, firaran minhu, eti kutoka kwa ajili ya kuukimbia huo ugonjwa. Pamoja na hivyo lakini, mtume alayhi salatu wasalam asema la adwa wala tiara, hakuna maambukizi wala hakuna tiara kutegemea mandege ambayo yanakuja yenyewe bila ya kadari ya Allah tabaraka wa taala. Wa illa katika hadithi nyingine asema firra min almajdhum firaruka min alasadi, mkimbie mwenye ukoma, mwenye ukoma kama unavyomkimbia simba, asije akaku ikawa ni sababu ya kuwa karibu na yeye ukapata ugonjwa ule. Kwa hiyo naam, alqadir huwa Allah, mpangaji wa mambo yote ni Allah, kadari zote ni zake. Kwa hivyo na sisi tunatakikana ni kujikinga na kujihami na kuchukua sababu za kisheria. Atawakkalu ala Allah ma'a al-akhdhi bil asbabi, mtegemee Allah tabaraka wa taala pamoja na kuchukua sababu za kisheria, sio sababu za kishirikina. Bwana mmoja jana tuanauliza Shemabe, mimi kama ninaumwa lakini sasa nikinywa pombe ndio napona, vipi hapo niendelee na ndawa hii sasa? Sio, nikamwambia amna, mtume kashasema Allah hajaweka ponyo letu kwenye mambo aliyoyaharamisha. Pombe yenyewe ni ugonjwa, kabla ya kuwa kuponya ugonjwa hiyo yenyewe ni ugonjwa. Kaifa yas'a fi jununi man aqal, vipi mtu ajiingize kwenye uenda wazimu mtu aliyekuwa na akili timamu? Mtu anaingia baa hali ya kuwa timamu kabisa, nipe chupa tano, pesa yako hii, labda anaongea vizuri. Baada ya pale kashalewa, anaanguka, anajikojolea, anaongea maneno yale ndio yale sio, aweza kumpiga babake mamake makofi, aweza akafanyiwa vitendo vya ajabu. Kaifa yas'a fi jununi man aqal, vipi mtu ajiingize kwenye wenda wazimu mwenye na akili? Kwa hivyo tukirudi katika lubbil mawdhu, ni kwamba matatizo yameshafika katika jamii nyingi, nchi za Irani huko, nchi za China na sehemu nyinginezo katika nchi za Waarabu. Lakini huyo mtu mmoja aliyepatikana hapo Zanzibar, tunamwomba Allah tabaraka wa taala asiutawanye huo ugonjwa, aupeleke mbali, kwa sababu ni janga kubwa kama mlipuko utatokea. Allahumma taqabbal minna innaka antas-samiul 'alim, wa tub 'alaina ya mawlana innaka antat-tawwabur rahim, wa adina al-haqqa ila tariqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah.